ถ้าคนที่ไม่มีสิรินี่ก็เพราะว่าลำบากลำบากกับเรื่องโภคะโภคะนี่มีสองอย่างเหมือนกันนะครับอามิสโภคะก็หมายถึงทรัพย์สินสมบัติภายนอกแล้วก็ธรรมโภคะโภคะคือธรรมโภคะคือธรรมที่ว่าสีเลนะโภคะสัมปทาบุคคลจะสมบูรณ์ด้วยศีลบุคคลจะสมบูรณ์ด้วยโภคะก็เพราะศีลถึงพร้อมด้วยโภคะก็เพราะศีลความหมายตรงๆท่านหมายถึงธรรมโภคะคืออาศัยศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็ได้ธรรมแต่นี้ถ้าหมายถึงว่าทรัพย์สินภายนอกก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ความหมายโดยตรงเป็นความหมายโดยอ้อมเช่นว่าเว้นอบายมุขแสวงหาในทางสุจริตปิดรูรั่วของทรัพย์สินคืออบายมุขแล้วก็ทำตนให้เป็นคนมีสิริมีบุญมันสั่งสมความดีมีมิ่งขวัญแล้วก็เป็นที่มานอนของโภคะคือมาแล้วนอนมาแล้วไม่ค่อยไปแต่ว่าฝักไฟอบายมุขแล้วมันมาแล้วมันไปหมดทรัพย์มาแล้วก็ผ่านไปผ่านมามันไปหมดมันไม่อยู่มันไม่อยู่มันก็ทำเหมือนกับที่ดอนมันน้ำมันไม่ขังจะต้องทำตนให้เป็นที่ลุ่มเอาไว้น้ำมันจะได้ขังได้น้ำจะได้ขังได้ทำตนให้เป็นที่ลุ่มเอาไว้น้ำจะได้ขังได้จะทำตนให้มีสิริมีมิ่งขวัญเอาไว้จะได้เป็นที่มาแห่งโภคะทั้งอามิสโภคะคือทรัพย์สินภายนอกแล้วก็ธรรมโภคะโภคะคือธรรมแล้วก็มีความสง่าปราเปรยสง่างามในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนี่นะครับประการที่5ก็กามะกามะในที่นี้ก็มีความหมายถึงว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วย่อมจะสำเร็จสมตามความประสงค์ในสิ่งนั้นแม้พระนามของพระองค์ก็แปลอย่างนี้เหมือนกันพระนามของพระเจ้าเดิมที่เป็นพระราชกุมารที่ว่าสิทธัตถะแปลว่าสำเร็จสมตามที่ประสงค์ความประสงค์ใดประโยชน์อันใดสำเร็จประโยชน์ตามที่ประสงค์สิทธัตถะพระอัตถามแปลว่าประโยชน์นะประโยชน์สำเร็จประโยชน์ตามที่ทรงประสงค์สิทธัตถะนี่และในกามะในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์ต้องการหรือปรารถนาย่อมจะสำเร็จความประสงค์ในสิ่งนั้นเราดูประวัติของพระพุทธเจ้าก็ได้ว่าท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่กระทำต่างๆทุกอย่างประสบความสำเร็จทุกอย่างปรารถนาที่จะปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นเพราะว่ามีมิ่งขวัญมีบุญแล้วก็ได้บำเพ็ญบารมีมามากบารมีก็หลั่งไหลไปที่ไหนก็มีคนต้อนรับมากมายอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งของพระคธรรมและประการที่6ก็คือปยัตตะแปลว่าความเพียรพยายามพระพุทธเจ้าทรงมีความเพียรพยายามอย่างยิ่งยากที่จะหาผู้ใดมีความเพียรเสมอโดยพระองค์ทั้งตอนที่ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาตอนที่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังทรงทำพุทธกิจทรงบำเพ็ญพุทธกิจด้วยความเพียรพยายามไม่หยุดหย่อนอันนี้เป็นพระคาถา6ประการนะครับที่ทำให้มีพระนามว่าพระควาพระควาแปลว่าเป็นผู้มีพระคะมีพระคะธรรม6ประการทรงมีพระคาถา6ประการตามที่กล่าวมาแล้วนี้อีกประการหนึ่งก็ทรงพระนามว่าพระชีไม่ใช่พาชีนะพระชีพระชีนี่คือทรงเสพอริยธรรมมีศีลขันธ์นั้นประเสริฐเป็นต้นพระชีพระชะนี่แปลว่าครบนะครับพระชะแปลว่าครบมาพระชีมีการครบการเสพอริยธรรมมีศีลขันธ์นั้นประเสริฐเป็นต้นอันนี้อีกประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งก็คือภาคีภาคีนี่แปลว่าทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งจตุปัจจัยที่ทายกถวายแก่สมณะพระบรรดาสมณะที่เป็นผู้สมควรได้รับปัจจัยสมได้รับปัจจัยที่ทายกถวายพระองค์ในฐานะที่เป็นผู้เป็นสมณะยิ่งกว่าสมณะหรือเป็นมหาสมณะว่าเอวังวาทีมหาสมโนพระมหาสมณะตรัสอย่างนี้พระองค์ทรงเป็นมหาสมณะเพราะฉะนั้นก็มีส่วนแห่งจตุปัจจัยที่ทายกจะนำมาถวายแก่สมณะเพราะว่าถวายแล้วมีผลมากก็ทำปัจจัยที่ทายกถวายแม้เพียงเล็กน้อยให้มีผลมากเพราะความที่ทรงอุดมไปด้วยพระคุณภาคีนี่เรียกว่าภาคีแล้วก็อีกอันหนึ่งคือวิพัตวาวิพัตวาแปลว่าทรงจำแนกธรรมรัตนะทรงจำแนกธรรมรัตนะก็ตลอดเวลาที่ทรงพระชนอยู่ตลอดเวลานั้นก็ทรงจำแนกธรรมรัตนะโดยตลอดนะครับตลอดพระชน45ปีไม่ได้แจกอย่างอื่นนอกจากแจกพระธรรมแจกดวงตาแจกจักษุให้กับประชาชนท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็เวลาก็คงจะหมดเท่านี้นะครับก็ยังไม่จบยังมีข้อความที่จะต้องพูดถึงอีกสำหรับเรื่องของพระเขวาพระภูมิพระภาคคงจะพูดต่อไปในวันจันทร์ที่จะมาถึงข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขอความสุขสวัสดีความเจริญพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังทั่วไปโดยทั่วกันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำแต่ทัศนชีวิตนะครับวันนี้วันจันทร์ที่5มีนาคม2542นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:35 นาทีครับผมวสินทร์อินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้ตอนนี้กำลังพูดกับท่านผู้ฟังอยู่ถึงเรื่องคุณของพระรัตนตรัยนะครับมาถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่ค้างอยู่วันนั้นก็มาถึงเรื่องที่ว่าทรงจำแนกธรรมรัตนะมาตลอดเวลา45พรรษาหลังจากตรัสรู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแจกอย่างอื่นนอกจากพระธรรมหรือธรรมรัตนะก็ดีที่สุดนะครับจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์แล้วก็ได้เป็นประโยชน์แก่พวกเรามาจนถึงเวลานี้เรียกว่าได้รับมรดกธรรมจากพระพุทธเจ้าและจากพระสงฆ์ที่นำสืบต่อกันมาเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เวลานี้ที่ดำเนินตามถ้าดำเนินตามพระปฏิปทาของพระพุทธเจ้าก็คือว่าแจกพระธรรมแจกพระธรรมหรือแจกดวงตาดีที่สุดแจกดวงตาคือว่าให้คนฉลาดขึ้นมีปัญญาขึ้นแล้วเขาก็หากินได้เองเราไม่ต้องไปเป็นห่วงเขามากในเรื่องอื่นแต่ว่าให้เป็นห่วงเขาเรื่องที่เขาขาดปัญญาขาดปัญญาพิจารณาว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรทีนี้ก็ถ้าเผื่อพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทมัวแจกอย่างอื่นกันอยู่ที่มันเป็นของฮือฮาชั่วคราวไม่มีผลจริงไม่มีผลแน่นอนแต่ว่าไปหวังผลเป็นวัตถุเป็นสิ่งของเป็นอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ดำเนินตามพระปฏิปทาของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแจกธรรมรัตนะวัตถุก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าชีวิตมันมีร่างกายซีกหนึ่งมันเป็นซีกของร่างกายและซีกของจิตใจแต่ว่าก็ให้เป็นเรื่องของชาวบ้านเขาไปนะครับเผื่อว่าเป็นสังฆรัตนะแต่แจกที่ดีที่สุดก็คือแจกพระธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละดีที่สุดอันนี้ก็อีกข้อหนึ่งต่อมาจากข้อนั้นก็คือว่าทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรกำลังพูดถึงพระนามแห่งพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าพระเขวาทรงหักกรรมแห่งสังสารจักรอันนี้ก็ซ้ำกับบทอารหังก็ไม่เป็นไรเพราะคาบเกี่ยวกันบ้างอากาศิพักทังแต่ว่าได้กระทำการหักกรรมแห่งสังสารจักรก็คือตัณหาอุปาทานนั่นแหละนะครับตัณหาอุปาทานอวิชชาตัณหาอุปาทานอันนี้แหละเป็นกรรมเป็นดุมเป็นกงของล้อสังล้อคือสังสารวัฏสังสารจักรก็คือสังสารวัฏนั่นแหละหักมันได้แล้วมันก็หมุนไม่ได้มันก็หยุดอยู่แค่นั้นเราไม่ไปแล้วหยุดอีกข้อหนึ่งคือทรงหนักแน่นสมเป็นครูอันนี้เราคารุคารุทรงหนักแน่นสมเป็นครูคารุนี่แปลว่าผู้หนักแน่นครูผู้หนักแน่นก็หนักแน่นด้วยคุณธรรมเป็นผู้มีคุณธรรมหนักแน่นคุณธรรมของครูผมได้ย้ำอยู่เสมอว่าคนเราจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นพร้อมด้วยคุณสมบัติจึงจะดีเป็นพร้อมด้วยคุณสมบัติของความเป็นเช่นนั้นก็เป็นครูมีคุณสมบัติของครูถ้าไม่มีคุณสมบัติของครูเป็นครูก็เป็นในเพียงรูปแบบหรือว่าเป็นครูเทียมไม่ใช่ครูแท้ต้องเป็นคนหนักแน่นเป็นคนน่าเคารพครูแปลว่าน่าเคารพน่าเคารพก็ได้แปลว่าหนักแน่นก็ได้ก็ถ้าได้สองอย่างนี้ก็คือว่าพอสมควรแล้วข้ออื่นๆก็มีตามมาจะเป็นคนหนักแน่นเพราะว่าหนักในธรรมครุคนหนักในธรรมไม่หนักในอามิตรไม่เป็นอามิตรสักครุไม่หนักในอามิตรแต่ว่าเป็นคนหนักในธรรมยกธรรมขึ้นเป็นธงธัมโมอิอิสุนังทะโจธรรมนั่นแหละเป็นธงของท่านผู้แสวงหาคุณถ้าเพื่อจะแสวงหาคุณก็ต้องเอาธรรมมาเป็นธงธัมโมอิอิสุนังทะโจธรรมนั่นแหละเป็นธงของท่านผู้แสวงหาคุณถ้าจะแสวงหาคุณก็ต้องเอาธรรมมาเป็นธงธรรมคารุเป็นผู้หนักในธรรมไม่หนักในอามิตรไม่ใช่อามิสคารุผู้ปกครองผู้บริหารบ้านเมืองอะไรก็เหมือนกันถ้าเป็นธรรมคารุเป็นผู้หนักในธรรมคือความถูกต้องไม่หนักในอามิตรคอร์รัปชันก็ไม่มีก็ไม่ต้องไปปราบใครไม่ต้องปราบใครปปปไม่ต้องมีเพราะว่าทุกคนปราบตัวเองศาสนาแปลว่าปกครองก็ได้นอกจากแปลว่าคำสั่งสอนแล้วแปลว่าปกครองก็ได้รัฐประศาสนศาสตร์ปกครองรัฐ รัฐาภิปาลโนปายหรือรัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสศาสตร์รัฐบาลปกครองรัฐ ปกครองแล้วศาสนาคำสั่งสอนแล้วก็แปลว่าปกครองหมายถึงปกครองตัวเองถ้าคนหนักแน่นในธรรมแล้วปกครองตัวเองไ นับถือศาสนาด้วยหัวใจไม่ใช่นับถือศาสนาเป็นแต่เพียงพิธีรีตองหรือว่าเพียงเป็นเครื่องกระเล้าประโลมใจนับถือศาสนาเป็นเครื่องประลาบประโลมใจ อย่างนั้นว่าไม่เข้าถึงศาสนาเข้าไม่ถึงแก่นของศาสนาถ้านับถือศาสนาต้องนับถือด้วยหัวใจบายฮาร์ดด้วยหัวใจแล้วก็เพราะว่ามันหนักแน่นในธรรมไปเองแล้วก็ผู้ปกครองหนักแน่นในธรรมครูหนักแน่นในธรรมนักเรียนก็จะกลายเป็นผู้หนักแน่นในธรรมตามมาด้วยอันนี้ก็สบายกันไปหมดครูอันนี้นามพระนามพระพุทธเจ้าเราศึกษาพระนามของพระพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ถ่ายแบบไม่ใช่เรียนรู้เฉยๆเพื่อจะได้ถ่ายแบบการนับถือที่แท้จริงคือการถ่ายแบบประการต่อมานะครับประการต่อมาทรงเป็นผู้มีกุศลมีโชคมีกุศลมีบารมีอันนี้ภักขยวะนะใช้คำว่าภักขยวะเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีกุศลที่ได้ทำไว้แล้วมากถ้าใช้คำสามัญก็เรียกว่าปุพเพกตปุญญตาได้ทำความดีไว้มากแล้วก็มากลายเป็นผู้มีโชคคนที่ทำความดีไว้มากก็จะอำนวยผลให้เป็นคนมีโชคแล้วคนที่มีโชคเป็นคนมีบุญจะก้าวไปทางไหนมันก็ประสบความสำเร็จก้าวไปทางไหนมันเหมือนบางคนเมื่อเป็นคนมีบุญมันคล้ายก้าวเข้าไปในประตูกลประตูอะไรที่เขาใช้กันอยู่เวลานี้ตามห้างร้านประตูอัตโนมัติพอเหยียบเข้าไปคนเหยียบเข้าไปใกล้ๆแล้วมันเปิดเองไม่ต้องผลักไม่ต้องอะไรมันประตูมันเปิดมันปิดเองพอคนจะเข้าไปอยู่ในรัศมีที่พอใกล้ๆประตูมันจะเปิดออกแต่คนที่มีบุญมีโชคมีกุศลมีโชคหันหน้าไปทางไหนก้าวไปทางไหนมันก็จะมีทางเปิดให้มีทางเปิดให้ก็มองเห็นช่องทางไปได้เองอันนี้เรียกว่าเป็นภักขยวาภักขยวาเป็นผู้มีภักมีโชคมีกุศลมีบุญแล้วก็ประการต่อมาก็ทรงเป็นก็เรียกว่าสุภาวิตัตโตสุภาวิตัตโตสุภาวิตะแปลว่าอบรมดีแล้วตัตโตอัตตอัตตาอัตโตมีตนที่อบรมดีแล้วสุภาวิตัตโตมีตนที่อบรมดีแล้วพระองค์ทรงอบรมพระองค์ดีแล้วด้วยพระธรรมที่ควรรู้ควรเข้าใจเป็นอันมากพระหูหิยาเยหิสุภาวิตัตโตมีพระองค์ที่ได้อบรมดีแล้วด้วยธรรมที่ควรรู้ด้วยสิ่งที่ควรเข้าใจเป็นอันมากอันพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้านี่ทรงอบรมพระองค์ดีจะว่าในด้านไหนจะเป็นในด้านโลกหรือในด้านธรรมในด้านมารยาทในด้านคุณสมบัติของผู้ดีในด้านอะไรต่างๆไม่ว่าจะพูดในด้านไหนพระองค์เป็นผู้ที่ได้อบรมพระองค์ดีแล้วเนี่ยเวลาเราต้องการจะหาคนที่จะไปทำงานหรือหาคนที่จะบูชาหรือเคารพจะไปเคารพจะไปบูชาหรือหาคนไปทำงานเราก็ต้องการคนที่ได้อบรมตนดีแล้วทั้งนั้นบางทีสมัยใหม่ก็เรียกประสบการณ์ถ้ามีประสบการณ์มาเท่าไหร่มีประสบการณ์เรื่องอะไรมาเท่าไหร่แล้วก็ต้องการคนมีประสบการณ์ แล้วก็รับเข้าทำงานคนที่มีประสบการณ์มา3ปี5ปี10ปีไอ้นี่อันนี้ก็คือสุภาวิตัตโตเป็นผู้มีตนที่ได้รับการอบรมมาดีแล้วโดยเฉพาะในทางที่ต้องการจะไปวันนี้ก็ไปพบนักศึกษาจำนวนหนึ่งเขากำลังจะจบกันอยู่แล้วก็บอกว่าได้ค้นหาตัวเองพบแล้วหรือยังถามว่าได้ค้นหาตัวเองพบแล้วหรือยังการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้านี้เราจะทำอะไรจะดำเนินชีวิตอย่างไรจะทำอาชีพอะไรมันต้องค้นหาตัวเองให้พบก่อนต้องค้นหาตัวเองให้พบก่อนถ้าเผื่อค้นหาตัวเองไม่พบหรือยังไม่พบตัวเองยังไม่รู้แจ้งตัวเองยังไม่เซนเรไลเซชันก็การดำเนินก็เคว้งคว้างสะเปะสะปะอะไรแต่ต้องหาตัวเองให้พบว่าเรามีคุณสมบัติอะไรทำอะไรได้ดีทำอะไรไม่ได้ดีถ้าพบว่าทำอะไรได้ดีก็ให้ปากปั่นไปทางนั้นถึงจะลำบากบ้างในเบื้องต้นแต่ว่ามันจะสบายในบั้นปลายคือว่าถึงจะลำบากบ้างในเบื้องต้นอาจจะได้เงินน้อยไปหน่อยอาจจะลำบากไปหน่อยอาจจะอะไรน้อยไปหน่อยแต่ว่าขอให้ได้ค้นพบตัวเองว่านี่แหละคือทางของเรานี่แหละคือทางของเราแล้วเราก็สุภาวิตัตโตคืออบรมตนให้ดีในทางนั้นอบรมตนให้ดีในทางนั้นอบรมไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดในเรื่องการอบรมตนต้องทำสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆทำไปสม่ำเสมอสโลบัตชัวช้าๆแต่ก็ให้แน่นอนมั่นคงให้ผู้ก้าวช้าๆจอมก้าวได้ไกลผู้ก้าวอย่างละมุนละม่อมจอมก้าวได้ไกลสุภาษิตจีนผมก็ชอบออกมาพูดเรื่อยก็ไม่เป็นไรตอกย้ำกันไว้เรื่อยๆก้าวอย่างละมุนละม่อมก้าวได้ไกลนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นผู้มีตนซึ่งได้อบรมดีแล้ว นี่ก็อีกประการหนึ่งเขาเรียกว่าทรงถึงที่สุดแห่งภพพระพุทธเจ้าได้ทรงถึงที่สุดแห่งภพหรือว่าคลายการไปในภพทั้งหลายได้แล้วภาษาบาลีท่านใช้คำว่าวันตะคมโนภเวสุวันตะคมโนภเวสุมีภายแล้วอันนี้หมายความว่าไม่ไปแล้วไม่ไปในภพต่างๆแล้วหยุดการไปในภพถ้ายังมีภพก็มีชาติภาวะปัจจยาชาติมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติคือความเกิดในถ้ามีความเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายมีความโศกเศร้าเสียใจที่ไรรำพันอะไรตามมาก็คือรวมความเรียกว่าทุกข์มันตามมาทุกข์มันตามมากับความเกิดกับชาติความเกิดความเกิดก็เป็นผลพวงหรือพ่วงมากับความเพิ่มมากับความมีภพเมื่อมีความเกิดแล้วความแก่ความเจ็บความตายอะไรมันก็พ่วงมากับความเกิดนี่นะครับทีนี้ก็ถ้าท่านไปถึงที่สุดแห่งภพหรือว่าคลายความไปการไปในภพได้แล้วก็ ก็เป็นนั้นว่าสิ้นภพสิ้นชาติกันแค่นั้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นความทุกข์บ่อยๆเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆเกิดบ่อยก็แก่บ่อยๆแก่บ่อยๆก็เจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆถ้าลองสืบสาวดูว่าไอ้ความทุกข์ความกลุ้มใจความกังวลความเดือดร้อนอะไรต่างๆท ที่คนเขามีเขาเป็นกันอยู่เวลาเนี้ยมันยังใช่สำคัญมันก็มาจากที่เราเกิดมานั่นแหละถ้าเบื่อไม่เกิดให้ความทุกข์เหล่านั้นก็ไม่มีนี่ก็อีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อสุดท้ายก็คือว่าทรงหักราคะโทสะโมหะและบาปทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วหักราคะโทสะโมหะและบาปทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะคือว่าไม่มีกิเลสอาสวะนั่นก็เป็นชื่อหนึ่งของกิเลสเพราะไม่มีกิเลสอันนี้ก็ประโยชน์พูดถึงประโยชน์ในการเจริญพระพุทธคุณที่พูดมาทั้งหมดนี้คือต้องการให้รู้จักพระพุทธคุณแล้วก็เราเจริญพระพุทธคุณประโยชน์ในการเจริญพระพุทธคุณก็คือการถ่ายแบบเข้าสู่ตนว่าพยายามเดินตามรอยของท่านเมื่อเดินตามรอยของท่านก็ไปถึงที่ท่านถึงเหมือนกับเราเดินตามรอยใครสักคนหนึ่งในที่สุดเขาก็ไปหยุดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งท่านที่เดินไปก่อนท่านก็ไปสุดทางแล้วท่านก็หยุดอยู่กับที่เพราะว่ามันสุดทางของท่านแล้วก็หยุดอยู่กับที่ทีนี้ผู้ที่เดินตามรอยไปก็ต้องไปถึงที่ท่านถึงเดินตามรอยพระอริยะก็ต้องไปถึงที่พระอริยะท่านไปถึงถ้าเดินตามรอยพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ก็ไปถึงที่ท่านถึงคือความสิ้นอาสวะความสิ้นกิเลสอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันสำหรับองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยกับเพียงแต่อ่านประวัติของท่านอย่างรอบคอบอย่างใคร่ครวญเท่านั้นนะครับก็สามารถจะแก้ปัญหาทุกข์ได้และพบช่องทางที่จะแก้ปัญหาชีวิตอันนี้ก็คือพระพุทธคุณได้มาคุ้มครองพระพุทธคุณได้มาคุ้มครองก็โดยวิธีที่ว่าแม้เราเพียงแต่ยังไม่ปฏิบัติธรรมที่ท่านสอนเป็นแต่เพียงอ่านประวัติของท่านอย่างรอบคอบใคร่ครวญแล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาทุกข์ได้เราพบช่องทางที่จะแก้ปัญหาชีวิตว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงแก้ปัญหานี้อย่างไรแล้วเราก็ลองนำวิธีนั้นมาใช้ก็ได้ผล ได้ผลทุกครั้งที่ใช้วิธีการของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพครับเวลาหมดครับวันนี้ผมคิดว่าสำหรับเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธคุณก็คงจบแค่นี้แต่ไว้พรุ่งนี้ผมจะพูดเรื่องพระธรรมคุณสำหรับวันนี้ก็พรุ่งนี้จะพูดเรื่องพระธรรมนะครับเกี่ยวกับพระธรรมคุณสำหรับวันนี้ขอยุติเพียงเท่านี้ครับขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ